Rada poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 października, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy domagają się zmiany negocjatora, zarząd lotu odpowiada nie. KRS zapowiada zastosowanie się do postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd uniewinnił 8 osób blokujących ubiegłoroczny Marsz Niepodległości we Wrocławiu. Rozmowy tak, ale dopiero po zmianie negocjatora. Taki warunek stawia zarządowi lotu Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy. Związkowcy przerwali negocjacje. Powodem miały być groźby kierowane pod adresem strony związkowej oraz ich negocjatora przez przedstawiciela pracodawcy Bartosza Piechotę. Przedstawiciele zarządu zapowiadają, że negocjatora nie zmienią. Kapitan Adam Rzeszot wyjaśnił, że Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wznowi rozmowy pod warunkiem zmiany negocjatora ze strony zarządu PLL LOT. To dzisiejsze, a także wczorajsze zachowanie zarządu polegające na bezprawnym pytaniu i nagrywaniu pracowników przywracanych do pracy świadczy o prawdziwych jego intencjach. Tymczasem rzecznik spółki Adrian Kubicki zapowiedział, że zarząd negocjatora nie zmieni. Podkreślił, że Bartosz Piechota został mianowany niejako na wniosek związków zawodowych i dlatego jutro pojawi się na negocjacjach w terminie zaproponowanym przez stronę społeczną. I w tej funkcji pozostanie, będzie dalej negocjował i rozmawiał ze związkami zawodowymi, prowadził ten dialog w imieniu spółki. Od ostatniego piątku obie strony prowadzą negocjacje w sprawie zakończenia trwającego od 18 października protestu. Zarząd przywrócił do pracy wszystkich zwolnionych związkowców, w tym szefa Związku Personelu Pokładowego Monikę Żelazik. Na razie jednak nie ustalono wspólnej deklaracji w sprawie zakończenia strajku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Strajk w locie jest zawieszony do 22.30 jutro. Krajowa Rada Sądownictwa wstrzyma działania, nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i w ten sposób zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapowiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. W końcu sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosił nabór na 11 sędziów Sądu Najwyższego. W związku z tym do KRS wpłynęło 25 kandydatur. W październiku Rada wyznaczyła zespoły, które mają ich ocenić. Z kolei 19 października Unijny Trybunał Sprawiedliwości, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, podjął decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów sądu, którzy ukończyli 65 rok życia. TSUE chce m.in. przywrócenia wysyłanych na emeryturę sędziów. Wstrzymane ma być również mianowanie nowych sędziów na miejsca tych, którzy zostali wysłani na emeryturę. 16 listopada odbędzie się przed Trybunałem w Luksemburgu wysłuchanie stron, podczas którego Polska i Komisja Europejska będą przedstawiać swoje argumenty. Po tej rozprawie TSUE wyda ostateczną decyzję co do tak zwanych środków tymczasowych. Będzie ona obowiązywać do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi Brukseli na ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego. Wrocławski sąd uniewinnił przedstawicieli obywateli RP i ogólnopolskiego strajku kobiet obwinionych o to, że 11 listopada ubiegłego roku próbowali zakłócić Marsz Narodowców w tym mieście. Zgromadzenie zorganizowane przez środowiska narodowe rok temu we Wrocławiu nie było zgromadzeniem pokojowym. Powstaje bardzo uzasadniona wątpliwość, czy akcja protestacyjna państwa obwinionych może być uznana za czyn społecznie szkodliwy. Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sawicki. Przyznał jednak, że nie wszystko, co robiło 8 obwinionych osób, było zgodne z prawem. Państwo obwinieni muszą tą subtelność wziąć pod uwagę, że ludzie inaczej myślący też mają prawo do ekspresji swojego światopoglądu. Jedna z obwinionych, Marta Lempart, zapowiada, że w tym roku obywatele RP i strajk kobiet również będą próbowali zablokować Marsz Narodowców. Race, wyzwiska, obiecywanie, że ktoś będzie wisiał na drzewach, to powoduje, że zgromadzenie nie jest pokojowe. Będziemy oczywiście apelować o to, żeby w przypadku, gdy zgromadzenie znowu nie będzie pokojowe, służby zachowały się jak należy. Oskarżyciel posiłkowy, czyli policja, ma prawo do zaskarżenia dzisiejszego wyroku. 71 osób w ubiegłym roku zabił czad. Służby mówią o nim niebezpieczny i niewidzialny zabójca, dlatego wraz z początkiem sezonu grzewczego MSWiA rozpoczęło społeczną akcję Czad i Ogień. Ma ona uświadomić nam, jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe używanie piecyków grzewczych. Jak podkreśla wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Mirosław Antos, najlepiej przed czadem zabezpieczą nas czujniki. Taka czujka powinna być instalowana minimum 1 metr od kominka pieca gazowego, nie niżej niż metr od podłogi, nie wyżej niż 1,70 m, 1,80 m nad podłogą. Trzeba się bronić świadomością, wiedzą. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Zaleciłem wprowadzenie w całej Polsce, w całym lat ubiegłym zresztą, bo ta akcja już trzeci raz jest inicjowana, działań edukacyjno-profilaktycznych, zwłaszcza kierowanych do osób starszych, do seniorów. Kiedy dochodzi do pożaru, czujemy dym, widzimy płomień, czujemy temperaturę, to jest zupełnie coś innego. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tlenku węgla nie jesteśmy w stanie poczuć lub usłyszeć. Natomiast jest to zagrożenie, które czyha w naszych domach, czyli tam, gdzie większość z nas czuje się najbezpieczniej, a jednak to tam ginie najwięcej ludzi. W tym roku czad był przyczyną śmierci już 3 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce i od 11 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremiecki. Gościem specjalnego dzisiaj wydania, krakowskiego wydania, z okazji Święta Niepodległości, a właściwie setnej rocznicy niepodległości, jest profesor Andrzej Chwalba. Tak, tak, Państwo się nie pomyliło, to nie jest dzień 11 listopada, ale w Krakowie kiedy indziej świętujemy. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. No dlaczego 30 to się stało? Naprawdę stało się, panie profesorze, bo tu zaraz o tym usłyszymy oczywiście od innych ludzi. Dzisiaj w Podgórzu dzieją się wielkie uroczystości, taki happening. Podgórze to powiedzmy dla tych, którzy nie są z Krakowa, w przeciwieństwie do nas, to prawobrzeżna dzielnica Krakowa, tak jak w Warszawie, Praga. I te uroczystości teraz tam się odbywają, wielki happening, ale na razie powiedzmy, jesteśmy w 1918 roku, panie profesorze. Co się dzieje w październiku w Europie? Co się dzieje na wojnie? W końcu października powstaje w Krakowie, o czym zapewne będziemy mówili, Polska Komisja Likwidacyjna jako pierwszy poza księstwem cieszyńskim organ władzy na ziemiach Polski, który wyraźnie aspiruje do tego, by być polską władzą, która likwiduje władzę zaborców, w tym wypadku władze austro-węgierskie. Więc w Europie już widać w październiku, że wojna jest skończona, czy prawie skończona. Bułgaria, a następnie Austro-Węgry rezygnują z prowadzenia działań wojennych, przyjmują propozycje rozejmowe przygotowane przez administrację prezydenta Wilsona, bo podstawą jakichkolwiek rozmów czy negocjacji jest deklaracja aliantów Wilsona. Podobnie będzie w wypadku Niemiec. Także skoro Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja również z wojny wychodzą, powstają Niemcy. W Niemczech sytuacja wygląda też już nieciekawie z punktu widzenia interesu Berlina, bowiem armia niemiecka opuszcza terytoria, aczkolwiek nie opuściła jeszcze do końca, terytoria okupowane belgijskie i francuskie, zmierza w kierunku swojej granicy, a kilka dni później w Niemczech wybucha rewolucja. I to jest koniec armii niemieckiej. Cesarz salwuje się ucieczką. Szczęśliwie dla cesarza Wilhelma II, ostatniego z rodu Hohenzollernów, łaskawa okazała się Holandia, monarchia, która przyjęła go na swoje terytorium. Także widać, że już jest koniec wojny. Wielką książkę pan napisał o pierwszej wojnie światowej, w której napisał pan, w sensie przypomniał albo zaakcentował, że to była bardzo okrutna wojna. Na ziemiach Polski też to odczuliśmy, prawda? Czy Polska wtedy, w tej okrutnej wojnie, wychodziła na wolność? Czy to było widać pod koniec października? To czuliśmy, wiedzieliśmy? Czy politycznie, historycznie to się już jakoś scalało? Wiadomo, że dla historyka najlepszym źródłem informacji są materiały bieżące, wytworzone przez świadków. W tym wypadku to będą dzienniki, to będzie korespondencja i oczywiście to będzie prasa. Bo ona dokładnie rejestruje, czy prawie dokładnie rejestruje to, co się wówczas działo. I wyraźnie widać, że od połowy października te nastroje miastach, bo to chodzi o miasta, one się bardzo zmieniają, że już jest przekonanie, że za chwilę się rozpocznie festiwal świętowania czegoś, co było niewyobrażalne przez ponad 100 lat, mianowicie odzyskania czy odzyskiwania niepodległości. Jak rozkładają się siły polityczne wtedy w październiku i jak można o tym popowiedzieć? Siły polityczne to znaczy, jak to rozumieć? Kto, czy wiadomo, kto będzie rządził? Jak to wygląda? Tak, wszyscy by chcieli to wiedzieć, natomiast faktycznie nie ma jednego ośrodka władzy. Mamy kilka ośrodków władzy, mamy Radę Księstwa Cieszyńskiego, powstaje w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, mamy wkrótce rząd Republiki Polskiej tymczasowy. Panie profesorze, powiedzmy, czym kto jest Polską Komisją Likwidacyjną, bo to ważne. Kto jest? Są najlepsi, najbardziej znani, rozpoznawalni politycy austro-węgierscy polscy, głównie z Galicji, ale również ze Śląska Cieszyńskiego, z księdzem Londzinem na czele. Jest Witos, jest oczywiście Daszyński, czyli przywódcy stronnic ludowych, ale wszystkie partie reprezentowane w parlamencie austriackim są również reprezentowane w Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Czy oni mówią już o niepodległej Polsce, która będzie scalona z trzech zaborów, czy to jeszcze inaczej wygląda u nich? Polska Komisja Likwidacyjna jest przekonana, że Polska będzie i uznaje póki co, nie ma innej władzy, władzy Rady Regencyjnej. Bowiem kilkanaście dni wcześniej Rada Regencyjna w Warszawie, powołana przez władze austriackie i władze niemieckie, ogłosiła, że jest władzą niepodległej Polski. Tylko problem, czy to będzie republika, czy będzie monarchia. Rada Regencyjna, jak Słowa Narodowska wskazuje, była za powstaniem Polski jako kolejnej europejskiej monarchii. Natomiast narody zamieszkujące Europę, w tym Polacy, nie bardzo sobie wyobrażali możliwość tworzenia monarchii. Wyobrażano sobie generalnie, że to będzie republika. Mówi się, że Rada Regencyjna nie była lubiana, a niektórzy, którzy traktują ją bardziej poważnie, mówią, że właściwie to ogłoszenie Rady Regencyjnej jest początkiem niepodległości właśnie. Tak, zgoda. Ta deklaracja, można powiedzieć, niepodległościowa Rady Regencyjnej, przypomnijmy, że najważniejszą tam postacią jest książę Zdzisław Lubamirski, oczywiście polityk poważnego formatu, inicjator tego rodzaju deklaracji. Ona, prawdę mówiąc, uratowała również wizerunek Rady Regencyjnej, która tonęła wraz upadkiem Austro-Węgier i Niemiec. Skoro Rada Regencyjna została powołana na mocy aktów 5 listopada, aktów przygotowanego i ogłoszonego z podpisem obu kajzerów, to wiadomo, że klęska obu państw oznacza klęskę Rady Regencyjnej. Także to byłby bardzo dobry pomysł ratunkowy, który ułatwił porozumiewanie się, ale nie porozumienie, Polską Komisją Likwidacyjną. Dodajmy, że Polska Komisja Likwidacyjna, jak na to wskazuje, ona nie chce być rządem. Ona chce likwidować władzę austriacką, przejąć już w imieniu rządu polskiego, ale w Warszawie, władzę w imieniu Rady Regencyjnej. Jak to wszystko się stanie, co z tego wyszło, za chwilę po przerwie wracamy do Krakowa. Opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zarce biały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę. gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trąb. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Historie jak z książki. Ten program dzisiaj cotygodniowy jest nadawany z Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze. Mówię do profesora Andrzeja Chwalby, znakomitego historyka z Krakowa, autora wielu książek, także o tamtym czasie, między innymi o Legionach Piłsudskiego, a także o pierwszej wojnie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu. Mówiliśmy przed przerwą ogólnie, co się działo wtedy, w październiku po prostu, w Europie, że to już było widać, że jest koniec, że było widać, kto wygrywa, kto przegrywa. Że widać to cierpienie i że widać też, co się dzieje z Polską. Mówiliśmy o Radzie Regencyjnej, mówiliśmy o Polskiej Komisji Likwidacyjnej, która to zakotwiczyła się w Krakowie. No i właśnie, jesteśmy w Krakowie, bo tu 30 października, równo 100 lat temu, teraz na Podgórzu o tym przypominają, na Podgórzu prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa, o tym przypominają, tam trwa wielki, wspaniały happening, do którego jeszcze dzisiaj powrócimy. Trwa przypomnienie, inscenizacje tam są i tak dalej, zapraszamy wciąż. Co się stało w Krakowie? Jak to, dlaczego 30? Z tego wszystkiego, co mówiliśmy, jak to się wybuchło tutaj? I w Małopolsce też, bo tak, też Tarnów. Tak, no to jest problem oczywiście dominacji dnia 11 listopada w polskiej pamięci, w polskim dziedzictwie. No i można powiedzieć, polskiej pracy również edukacyjnej w szkołach. 11 listopada od 1937 roku jest świętem narodowym, świętem państwowym, przywrócony po roku 1989 również jako święto państwowe. No i powszechnie, to również media mają w tym swój udział, uważa się, że tego dnia wybuchła Polska, narodziła się Polska, że to jest ten dzień początkowy. No nie jest to prawdą. To jest tylko zdanie prawdziwe odnośnie Warszawy i części ziem kontrolowanych przez Niemców, Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, czyli północna część Królestwa Polskiego. Natomiast w Krakowie, a również w tym czasie w Tarnowie, władze przejmują polscy konspiratorzy, polscy spiskowcy. W wypadku Krakowa będzie to porucznik Andrzej Stawarz. Panie profesorze, jak jest o Stawarzu, to idziemy teraz na Podgórze. Martyna Masztalerz przed chwileczką rozmawiała z paniami z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, oddziału Podgórze. Martyna rozmawiała, co tam się dzieje na Podgórzu i jak się działo przede wszystkim 100 lat temu. Siedzimy sobie tutaj tak jak 100 lat temu. Kobiety siedziały i szykowały mężczyzn na odbijanie Polski, na odzyskiwanie niepodległości. No one do końca nie wiedziały, to znaczy przeczuwały, że coś się święci, ponieważ tu nasz bohater podgórski, a jak się okazuje też ogólnopolski, polecił pani Marii Wisłockiej, u której mieszkał, zakup kokardek w barwach narodowych. No to coś oznaczało, że coś się będzie działo. One do końca nie wiedziały co, ale wiadomo, przypuszczały, że szykuje się jakaś akcja, jakieś powstanie, jakaś rebelia, a może coś innego. W każdym razie posłusznie poszła za prośbą i zakupiła kokardki, zakupiła wstążki i rozpoczęło się takie całonocne patriotyczne rękodzieło. Jak to wyglądało? Zebrały się kobiety z okolicy i szyły, przyszywały? Wiemy o tych wydarzeniach co nieco z pamiętnika, z takich wspomnień Antoniego Stawarza. On opisuje ten wieczór jako wieczór, któremu towarzyszyła bardzo podniosła atmosfera. No bo panie właśnie domyśliły się, coś przeczuwały, biel, czerwień, od razu było wiadomo, że coś się święci. Pani gospodyni, czyli pani Wisłocka, poprosiła o zgodę, by wtajemniczyć w to szycie również jej koleżanki, przyjaciółki, inne panie podgórskie. No i miały się one wszystkie spotkać w willi przy placu Lasoty i przez cały wieczór szyć, przypuszczamy, że ręcznie, igłą z nitką, używając tych biało-czerwonych kokard. Wiemy, że towarzyszyła im patriotyczna muzyka. Jedna z pań siedziała przy fortepianie i uderzając w biało-czarne klawisze fortepianu, wydobywała z instrumentu muzykę, a przypuszczamy, że z oczu pań łzy, bo wiemy, że były bardzo wzruszone, bardzo rozemocjonowane tą całą sytuacją, która je spotkała. Te panie, które przyszły, to były bardzo znaczące podgórskie nazwiska, bo to była córka Michała Ludwika Dobrowolskiego, znanego i znaczącego bardzo fabrykanta, właściciela fabryki waty i opatrunków w Podgórzu. Była pani Knausowa, były panie takich bardzo znanych podgórskich nazwisk i pani Knausowa właśnie grała na fortepianie i Antoni Stawarz wspomina, że w tym czasie, kiedy one szyły te kokardki, to on w tym czasie już coś zrobił. To nie było tak, że on siedział i tam się też wzruszał, ale ze swoimi spiskowcami poszedł w tym czasie na dworzec Kraków-Płaszów i tam taką zmyślną i bardzo bezczelną akcją wstrzymał transporty, które miałyby wyjechać z Krakowa, wstrzymał je tutaj, żeby zostały w Podgórzu. Spiskowcy, którzy byli z nim zmówieni, byli także wśród kolejarzy, oczywiście przyjęli do wiadomości i natychmiast wykonali to, o co on prosił. A gdy wrócił do kwatery, to było tuż przed północą i wspomina, że właśnie panie zakończyły, usiadły przy ciastku, usiadły przy herbatce, pani Knausowa usiadła do fortepianu i w momencie, gdy wybiła godzina 12, ona odegrała hymn i dla niego to była ostatnia minuta niewoli i pierwsza minuta wolności. Niesamowity zupełnie moment, taki bardzo poruszający, który nam porusza dzisiaj wyobraźnię, no i dlatego my dzisiaj robimy tak samo. No właśnie, czyli nie w Warszawie, dzisiaj ogłaszamy, panie profesorze, bo może to nie jest wiadome wciąż w Polsce, że w dzielnicy Podgórze. Tu się narodziła Polska. Narodziła się Polska. Tu Stawarz. On się Stawarz nazywał, a był z Tuchowa. To jest miejscowość taka podtarnowska. W Tarnowie też zresztą działał. On tam po prostu miał garnizon swój, zdaje się, prawda? Z którego przemaszerował. Dlaczego tak się stało? Powiem jeszcze tak, że od kilku lat istnieje rywalizacja między Tarnowem i Krakowem, pokojowa rywalizacja na temat, które miasto było pierwszym miastem niepodległym. Czy Tarnów, czy też Kraków. Tarnów jest mniejszym, zdecydowanie mniejszym miastem. To musi przegrać, ale dzisiaj ogłaszamy, że to... Ale nie jednak, bo jednak Tarnów będzie tu protestował. Boję się, że protesty ze strony Tarnowian zaleją strony internetowe Polskiego Radia. Panie doktorze, to jednak ryzykowna byłaby impreza i przedsięwzięcie. Powiedzmy tak, że pierwszym fragmentem Polski wolnym jest Płaszów, który, i tu jest stały problem, który od kilku lat jest częścią Krakowa. Natomiast przejęcie przez Stawarza, porucznika Stawarza, który opanował koszary na Podgórzu i opanował stację kolejową Płaszów i tą dzielnicę, nową dzielnicę Krakowa, opanował wcześniej niż doszło do przejęcia władzy w Tarnowie. Niemniej w Tarnowie wcześniej opanowano całość miasta, bo dopiero Stawarz kolejnego dnia wkracza do centrum Krakowa. Czyli 31 jest opanowane centrum Krakowa, dlatego mówimy, że opanował tą prawą część miasta, Płaszów i Podgórze. Natomiast mówię przejęcie symbolicznie od wachu austriackiego, który kiedyś stał obok wieży ratuszowej, obok sukiennic. Już tego odwachu austriackiego nie ma. Jak pan mówi, panie profesorze, odwachu, to musimy powiedzieć, co to jest odwach, bo mam takie przypuszczenie po moich studentach, sądzę, że nie wiedzą, co to jest odwach. No tak, mają prawo nie wiedzieć, tym bardziej, że tego odwachu nie ma. To było miejscem, w którym stacjonował, nie garnizon, tylko niewielki oddział żołnierzy pilnujących spokoju i bezpieczeństwa w mieście. Gdzie on się mieścił? W Krakowie? W rynku. On w rynku. On między sukienicami, a wieżą ratuszową. Czyli niektórzy mówią, że spełniał podobną rolę jak komisariat policji znajdujący się w rynku. Tych budynków już nie ma, to dla tych, którzy zwiedzają Kraków? To były małe wartości historyczne. Był w konwencji neogotyckiej, on nawet pod względem stylistycznym nie pasował do gotyckiego rynku. To na zdjęciach W internecie można odszukać, to te zdjęcia są tak, tego odwachu i jak wygląda... W Krakowie nie ma poczucia żalu za odwachem. Nie ma poczucia żalu. I co się dzieje w mieście? Czy Austriacy poddają się? Była jakaś walka? Jak to wyglądało? Walki nie było. Austriacy myślą o jednym. Znaczy Austriacy, ja mam na myśli tutaj nie tylko żołnierze austriackie, ale również administrację, która podlega jeszcze formalnie władzy wiedeńskiej. I żołnierze i urzędnicy od 3 miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia. Wyobraźmy sobie dzisiaj, prawda, w Urzędzie Miasta czy w urzędach, że od 3 miesięcy nie otrzymujemy pensji, więc jest niesamowite napięcie i głównie żołnierze i urzędnicy mówią, kiedy wreszcie otrzymają pieniądze. Co robi Polska Komisja Likwidacyjna? Pożycza pieniądze w bankach polskich i przekazuje im te pieniądze, które... Kiedy były polskie banki, panie profesorze? No, oczywiście były polskie banki. Ta pożyczka pozwoliła na uregulowanie choćby w części symbolicznie. Także Austriacy pożegnali Kraków z wdzięcznością, że i Kraków tak pięknie żegna właśnie, dając również te zalegowe. Czy to nie żyje Polska? Nie było żadnych strzałów, chyba że na wiwat. Nikt nie zginął. Z tego co wiadomo, nikt nie był ranny. Oddawano broń bez problemu. Przekazywano również koszary bez problemu. Wszyscy spieszyli do domu. Problemem będzie nie tyle rozbrojenie Austriaków, co zabezpieczenie koszar i magazynów po austriackim już w tym momencie przez sabrownikami. Bo po 4-ponadletnim wielkim poście, kiedy wszystkiego brakowało, ludzie zrozumieli, że mogą maszerować do magazynów po swoje, po konserwy, po chleb, po mundury, które można przerobić na płaszcze, po buty, które będą bardzo potrzebne ze względu na biedę, powszechny brak butów. Także dopiero te oddziały, które Stawarz między innymi tworzy inni, bohaterowie tych dni, Straż Obywatelska, Straż Narodowa, to różnie się nazywało w poszczególnych miastach, oni chronią magazynu przed rozszabrowaniem. Przez miejscowych. Sięgnijmy teraz do IKACA, Ilustrowany Kurier Codzienny. Jedna z największych w Europie gazet codziennych tamtych lat, do 1939. Wspaniale są redagowana i to jest poziom europejski. Absolutnie, do 1939 roku istniejąca przez pana Dąbrowskiego. Tam były tytuły w gazecie wtedy następujące. Polska Komisja Likwidacyjna obejmuje władzę cywilną i wojskową w Galicji. To główny tytuł, ale właśnie obok. Zaraz, wstrzymany wywóz artykułów spożywczych. To jest to, co pan mówił. Codziennie były informacje na temat tego, co wstrzymano, co mieli Austriacy wywieźć, jedzenie, konserwy i tak dalej, i tak dalej. To niesamowite, jak ludzie ci, Polacy, jak zebrani w sobie i pomyśleli o tym, prawda? No tak, wiadomo, że Austriacy no, chcieli też zabrać ze sobą na drogę konserwy. Chcieli coś, jakieś prezenty przekazać rodzinie. Jest to zrozumiała reakcja. Również chciano również przemycić karabiny. Albo ją odbierano na miejscu w Krakowie. Mówiono, dobrze, oddajesz karabin, masz wolność, wybieraj. Chcesz dalej stacjonować, czy też chcesz jechać? Oczywiście, chcę jechać, więc oddaję karabin. Komu się udało cokolwiek przemycić, to pociąg dojeżdżał do granicy między no, powstającą Czechosłowacją, bo to wszystko było jeszcze bardzo, bardzo ulotne, niesformalizowane, a tymi niesformalizowanymi granicami Polski. Tam stały polskie oddziały, też tworzone takim ad hoc, improwizowane, które wchodziły do wagonów, sprawdzały, co żołnierze austriaccy próbują wywieźć i zabierano. I to wracało do magazynów. W programie Historia jak z książki, specjalnym programie 30 października 2018 roku, 100 lat temu w Krakowie zaczęła się wolność. Wracamy na chwilę jeszcze do Podgórza, to tam, panie profesorze, gdzie się dzisiaj ten happening wolnościowy dzieje. Melania Tutak i pani Katarzyna Bury z Muzeum Podgórza tam mówią, co się dzieje i co się działo 100 lat temu przede wszystkim, bo o tym jest ta mowa. Co się stało po tym, kiedy wybrzmiał hymn narodowy i Antoni Stawarz wzruszył się, poczuł ten patos i zechciał wyruszyć na odbijanie Polski? Wiemy o tym, co się wydarzyło dokładnie 100 lat temu, czyli 30 października 1918 roku. Znowu te słowa, te wspomnienia przekazał nam Antoni Stawarz. Wczesnym porankiem, prawdopodobnie była wtedy mglista, taka jesienna pogoda. Wiemy, że Antoni Stawarz udał się do koszar. Na pewno był w austriackim mundurze. Pamiętajmy, że były to czasy zaboru austriackiego. Udał się do koszar i jak pisze jeszcze przed poranną kawą, wygłosił przemowę do swoich żołnierzy, do swoich podwładnych. Powiedział im, że ma coś bardzo ważnego do obwieszczenia. coś tak ważnego, że musi mówić do nich w językach narodowych, żeby zrozumieli dokładnie, co do nich mówi. No bo wiemy, że byli tam i Słowacy, i Czesi, i Węgrzy. Więc każdy z nich, każdy z przedstawicieli tych narodów usłyszał w swoim języku, że Austrii już nie ma, że Austria umarła i od tego czasu jest tutaj Polska. Oczywiście wiemy, że Stawarz blefował, to nie do końca była prawda. Właściwie zagrał w otwarte karty, w pewien sposób zaryzykował. I tutaj wkraczają do akcji nasze biało-czerwone kokardy, które szyliśmy tutaj z naszymi gośćmi, ponieważ Stawarz miał w kieszeni garść tych kokardek i rozdał je swoim żołnierzom. Kto pamięta, kto wie, jak wygląda mundur austriacki, to na pewno doskonale przypomina sobie bączki, czyli takie kulki, które oznaczały czapkę munduru austriackiego. No i wiemy ze wspomnień Stawarza, że żołnierze mieli odrywać te bączki jako oznakę, no, niewoli właśnie, rzucać je w błoto, rzucać je w ziemię i w ich miejsce przypinać sobie kokardy biało-czerwone. Robili to dokładnie na jego wzór, ponieważ on dokonał takiej właśnie manifestacji. No i wiemy, że całkiem spora część żołnierzy dała się porwać temu romantycznemu zrywowi Antoniego Stawarza. Oczywiście ten romantyczny zryw był znakomicie zaplanowany wiele miesięcy wcześniej i tak naprawdę to wszystko, co się wydarzyło, było takim ryzykownym blefem. To tak jak mówiliśmy, to było takie bezczelne trochę. Trochę było wyrazem jakiegoś nieposłuszeństwa, ponieważ Stawarz miał też swoich rozkazodawców, którzy do końca nie byli przekonani do tego, czy należy wszczynać tę rewolucję, czy nie, że może nie ma zbyt wielu sił. Natomiast Stawarzowi zależało bardzo na tym, aby nie została przelana krew. W związku z tym ta jego akcja odbyła się rzeczywiście bez jednego wystrzału, bez rozlewu krwi, bez przemocy. Co prawda żołnierze armii austriackiej niezrzeszeni w tym spisku pod lufami karabinów wygłaszali tę słynną formułę niech żyje Polska. Natomiast nieważne, ważne, że tak wygłosili i że poddali się bez walki. Był, tak jak Kasia mówiła, był to mglisty poranek listopadowy i Stawarz wspomina, że wtedy, kiedy on już był taki pełen szczęścia, taki bardzo podniecony całą tą sytuacją i już właściwie wiedział, że w koszarach przy Placu Niepodległości te koszary są jego i że w tym samym czasie tu, gdzie dzisiaj jesteśmy, koszary przy ulicy Wielickiej też już są wolne i oni wszyscy idą na rynek podgórski, a widział dookoła to Podgórze totalnie uśpione, no nic się nie działo, wszyscy biegną w swoje strony i co jakiś czas ktoś tylko w dziwnym jakimś takim obłędzie śpieszenia się do swoich spraw zobaczył, że tu gdzieś spadł portret, tu gdzieś spadła flaga, coś się chyba zaczyna dziać i w momencie, kiedy wszyscy zbierali się na rynku podgórskim, aby zdjąć sztandar austriacki i powiesić sztandar polski, wszyscy już wiedzieli, co się wydarzyło i to, co się działo później. Ta radość taką nieprawdopodobną, którą chyba możemy sobie w jakiś sposób wyobrazić. A w każdym razie ze wspomnień czy z obrazów, które nawet tutaj mamy na wystawie, aby unaocznić ludziom tę radość tego 31 października, to było szaleństwo radości, szczęścia, łez, wszystkich tych emocji nagromadzonych przez te 123 lata. Bardzo chcielibyśmy, by właśnie dzisiaj i przez te kolejne dni cały Kraków był tak udekorowany biało-czerwonymi kokardami, flagami, wstążeczkami, jak pewnie było to 100 lat temu. Chcielibyśmy, by ten impuls wyszedł trochę od nas i pewnie z wielu innych miejsc, bo na pewno dzisiaj cały Kraków będzie świętował. My robimy jeszcze jedną rzecz. Chcemy tutaj na dziedzińcu naszego muzeum posadzić, nie chcemy, my to zrobimy za chwilę, posadzimy Dom Wolności. Był taki piękny zwyczaj. Pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości w taki sposób cieszono się z tego pierwszego roku wolności. Sadzono dęby, wiązy i inne takie trwałe drzewa, których symbolika świadczy o właśnie nieprzemijalności, o trwałości. Chcemy posadzić ten dąb, by był pamiątką naszego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. A dąb był bardzo czule wyszukiwany i długo przez członków Stowarzyszenia Podgórze.pl, które jest współinicjatorem i współczyńcą i współtwórcą tego naszego święta, bo dla nas to jest ważne. My świętujemy tak jak oni wtedy, wszyscy razem, społecznie, razem się cieszymy, razem jesteśmy twórcami tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. W związku z tym Stowarzyszenie Podgórze.pl jest absolutnie obecne i jest twórcą też tego wydarzenia. No właśnie, mówiły Panie o tej mgle krakowskiej, podgórskiej właśnie zasadzie. Teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Kraków. Dużo ludzi wległo na ulicę, wtedy cieszyli się, czy co robili? Byli w domach, ludzie przecież pewnie głodni byli też, cholera, chłodno już było. Pora roku jest tu nie bez znaczenia. To był chłodny październik, przełom października, listopada. No problem był taki, że jak znowu popatrzymy do dzienników, korespondencji czy prasy, no ludzie bardzo przeżywają agresywność Hiszpanki. Co drugi, trzeci, czwarty, piąty jest zarażony. Istnieje ryzyko, że ta pandemia będzie przenikała kolejne dzielnice i dzielnice miasta i domy. To jest temat, Hiszpanka to jest numer jeden aż do grudnia, aż do Bożego Narodzenia. O tym się zapomina często. Drugi temat to są ogonki. No, ludzie stali w kolejkach po 5, 7, 9 godzin, żeby cokolwiek kupić po prostu. Kraj był dosłownie wyczyszczony z towarów. A prowizacja wyglądała dramatycznie. Nawet sobie trudno wyobrazić, nawet w najgorszych latach PRL-owskich nie było takiego problemu, jak wtedy właśnie 31 października. Owszem, były restauracje, ale czy kawiarnia? W kawiarniach niejednokrotnie kawy brakowało, a jeśli była to bardzo, bardzo droga, a mieszkaniec Krakowa bez kawy nie jest w stanie żyć i funkcjonować normalnie. No, w restauracjach prowadzono również dni, podobnież to jak wcześniej, dni bezmięsne. Pamiętam z PRL-u, ale jak pan powiedział, to nie można tego porównywać. Ale żeby nie było tak czarno, bo jesteśmy w Krakowie, a w Krakowie zawsze ludzie chodzili do teatru, żeby cokolwiek się działo, wtedy też chodzili do teatru. Profesor Diana Poskuta, profesor teatrolog, wybitna znawczyni tamtego tematu, powie państwu, jak mniej więcej 100 lat temu było i co grano w teatrze w Krakowie, miejskim teatrze i nie tylko. Tego dnia krakowianie byli pełni entuzjazmu, ale mam wrażenie, że byli w różnych miejscach naraz, między innymi w teatrze. I teatr, bo trzeba to powiedzieć wyraźnie, że teatr skupiał w tamtych czasach, bardziej niż dziś chyba, życie nie tylko kulturalne, ale i patriotyczne. Dwa lata wcześniej, w 1916 roku, krakowianie urządzili wielką fetę na cześć Piłsudskiego. To było z okazji ogłoszenia aktu 5 listopada, który zapowiadał to co prawda kadłubkową, ale jednak przywrócenie wolnej państwowości dla Polski. I wówczas to w 1916 roku odbyły się w listopadzie przedstawienia, cały ich cykl z okazji właśnie tego ogłoszenia aktu 5 listopada. Wtedy po ulicach Krakowa noszono Piłsudskiego na ramionach, brygadiera Piłsudskiego. A wieczorem w teatrze odbywały się przedstawienia Kościuszki pod Racławicami i Ślubów Panieńskich Fredry. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jednym z elementów scenografii w Ślubach Panieńskich były elementy ampiryczne i takie z czasów ampir i z figurką Napoleona jako głównym elementem scenografii. Maleńka, ale zauważalna dla całej publiczności. Wtedy to uniesienie patriotyczne w Teatrze Słowackiego w Krakowie sięgnęło szczytu. Natomiast w 1918 roku, co jest bardzo charakterystyczne i takie może troszeczkę dziwne, repertuar Teatru Krakowskiego był właściwie zwyczajny. Grano wówczas przedstawienia właściwie banalne, finansowane z bardzo ograniczonego budżetu wówczas teatralnego. Grano ambitne utwory takie jak Przyjaciele Fredry, czy Dla Szczęścia Przybyszewskiego, czy Wachlarz Lady Windermere-Shawa, ale umówmy się, nie był to repertuar, no, że tak powiem, wiodący, patriotyczny nadzwyczaj. Natomiast co jest istotne, jesienią 1918 roku dyrekcję Teatru Słowackiego w Krakowie objął nowy dyrektor Teofil Trzciński. I on rozpoczął ten bardzo istotny, ważny, pierwszy powojenny sezon w wolnej Polsce od przedstawienia Wesela Stanisława Wyspiańskiego, a właściwie od wznowienia Wesela Stanisława Wyspiańskiego. I co charakterystyczne, to w tymże Weselu główne role zagrali aktorzy, którzy właśnie wrócili z Legionów. Właśnie zdjęli mundury legionistów. Jak nie w 1918, to chwilę wcześniej, w 1917, jeszcze po kryzysie przysięgowym. I tak gospodarzem był Włodzimierz Kosiński. Rolę Stańczyka zagrał Leonard Bończa-Stępiński, a poetą był Zygmunt Nowakowski. Tych trzech aktorów legionistów otwierało sezon 1918-1939 w Teatrze Słowackiego w Krakowie 15 września. Natomiast 21 października, czyli no niewiele przed tym kluczowym dniem 30 października, w Krakowie, w Teatrze Krakowskim świętowano 25-lecie tego teatru. Zagrano wówczas Wyzwolenie Wyspiańskiego, a główną rolę Konrada zagrał Zygmunt Nowakowski, późniejszy dyrektor tego teatru, dramaturg, felietonista ilustrowanego Kuriera Codziennego, postać bardzo znana i niezwykle barwna, ale jeszcze nie wtedy. Jeszcze wtedy w Krakowie właściwie Nowakowski kojarzył się tylko z dwoma polami swojej działalności, to znaczy z tym, że był aktorem Teatru Słowackiego w Krakowie i że był w Legionach. Trzeba powiedzieć, że Teatr Krakowski był cały czas bardzo blisko tego, co się działo na frontach I wojny światowej i było to miejsce przez całą I wojnę światową właściwie, w którym nie zaprzestano działalności artystycznej poza krótkim okresem w 1914 roku, kiedy teatr został zamieniony na koszary austriackie, kiedy w Teatrze Słowackiego przez kilka tygodni w sierpniu, później w październiku kwaterowało około 1000 austriackich żołnierzy z czeskich hranic. Ale generalnie już od grudnia 1914 roku do końca wojny teatr grał bez przerwy, łącznie z wakacjami, kiedy dawano gościnne występy operowe, między innymi przedstawienia także krakowskie. Więc teatr tętnił życiem przez całą I wojnę światową. Natomiast, co ciekawe, to średnio raz na miesiąc, czasem nawet częściej, dawano w Teatrze Słowackiego przedstawienia charytatywne na rzecz żołnierzy walczących na frontach, na rzecz legionistów i wreszcie na rzecz rodzin legionistów. Można wymienić sporo tych przedstawień, było ich bardzo dużo, ale wymienię tylko niektóre, bo one dają wyobrażenie, jak teatr uczestniczył w jakiś sposób w wydarzeniach, które się przetaczały przez fronty I wojny światowej. Grano na przykład dla ciężko rannych polskich żołnierzy, dla sprawiania sztucznych rąk i nóg. To lalkę od rana grano w reżyserii Zygmunta Nowakowskiego w 1915 roku. Pod protektoratem jej ekscelencji jaśnie wielmożnej pani Amalii Kukowej, czyli żony generała Kuka, z udziałem orkiestry Krakowskiego Towarzystwa Operowego, grano na dochód stacji sekcji Samarytanina opieki nad legionistami Komitetu Ratunkowego pani prezydentowej Leowej. Innym razem znowu grano na dochód schroniska dla poszkodowanych legionistów z łaskawym udziałem pani Jadwigi Sternich-Dębickiej i tak dalej, i tak dalej. Dawano przedstawienia, z których dochód przeznaczano na utrzymanie sierocińców dla dzieci, które straciły swoich ojców na frontach I wojny światowej. To był czas, kiedy codzienność teatru była bardzo mocno związana niejako z tym, co się działo w czasie I wojny światowej, ale też święto teatru, które się zdarzyło, które obchodzono w październiku 1918 roku, 25-lecia tego teatru, także było związane z pewną tradycją patriotyczną, ale nie w tym romantycznym, tyrtejskim wydaniu, czyli nie wznowiono Kordiana, Nieboskiej Komedii czy Dziadów, czyli nie wznawiano wówczas romantyków, co jest zresztą charakterystyczne, że nie grano wówczas romantyków w 1918 roku w Krakowie, natomiast grano Wyspiańskiego. A najbardziej popularnym dramatem tej jesieni był utwór, którego tytuł dzisiaj mało komu coś mówi. To był dramat Jeńców Lucjana Rydla, historia, która się dzieje w czasach Mieszka I, a właściwie jeszcze w czasach legendarnych. I taki popularny repertuar patriotyczny dominował obok tych dwóch wielkich inscenizacji Wesela i Wyzwolenia Wyspiańskiego, wznowionych na początek nowej epoki, nowego czasu w Teatrze Krakowskim. Życia plan, życia plon, filozofia. Najpierw tron, potem tren można mieć. Pewnie gdzieś mądry ktoś zna odpowiedź. Jak do dymu znad komina domalować dom. Lecz możesz żyć i ciekawie i zabawnie potrafisz żyć i zabawnie i ciekawie, jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc i dzień. Jaki sens, gdy życie snem, a jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już nic. Krótki lot przez 100 lat i błękity. Życia sen do znudzenia. Pytań o sens życia masz już dość. Od dymu buduj dom, bądź wierny swoim snom. Życia plan, życia plon, filozofia. Kruchy tron, piękny tren możesz mieć. Lecz możesz żyć i ciekawie, i zabawnie. Potrafisz żyć i zabawnie, i ciekawie, jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc i dzień. Jaki sens, gdy życie snem, a jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już nic. Historie jak z książki. Profesor Andrzej Chwalba, jeszcze raz przypomnę, jest gościem programu Historia jak z książki. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie profesorze. Mówimy dzisiaj, jesteśmy w Krakowie, mówimy o wolności, o niepodległości Krakowa, bo tu zaczęła się Polska. Mówiliśmy już o tym, przypominamy dla tych, którzy teraz do nas doszli. I znowu może przeczytajmy troszeczkę z IKACA. Ilustrowany Kurier Codzienny, ta wspaniała codzienna gazeta. Tam takie ogłoszenie, proszę posłuchać, znalazłem w tym momencie. Upraszam tych panów, którzy powrócili z niewoli guberni Stawropolskiej, miejscowość Orłówka, o podanie wiadomości o Stanisławie Bojarskim, który tam przebywał jako jeniec. Mnóstwo takich ogłoszeń pojawiło się. IKAC pokazuje nam, że i teatr, o którym profesor Poskuta mówiła, był wtedy i Jogonki, i Czarno, ale też poszukiwanie siebie. Mnóstwo mężczyzn nie wróciło z wojny, albo wracali i kobiety czekały. Tak, no po pierwsze na wschodzie, mimo traktatu brzeskiego, który przewidywał wymianę jeńców między Rosją sowiecką a wojskami sprzymierzonymi, czyli austro-węgierskimi i niemieckimi, nie wszyscy wrócili. Nie wszyscy wrócili, w związku z tym dalej oczekiwano, że gdzieś wrócą. Ale tam warunki w tych obozach rosyjskich były naprawdę dramatyczne. Epidemia. Dlatego wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Liczono, że jednak, choć nie powrócił, to jednak powróci. Dalej wracają z frontu włoskiego, tam gdzie Austriacy prowadzili działania wojenne. Wyglądają, wychodzą na dworzec. Wyglądają również pociągów sanitarnych włoskich, bowiem Włosi przyjeżdżali do Krakowa również z medykamentami, nie tylko z chorymi, na przykład polskimi żołnierzami z frontu włoskiego, ale również właśnie z tym, co potrzebowali ludzie, co potrzebowały szpitale. 4 listopada IKAC, panie profesorze, pisze tak: wolny Kraków, śle pozdrowienia Warszawie. I to niech pan zobaczy, mam tą gazetę przed sobą, a właściwie jej skan, to czołówka tej gazety Mariana Dąbrowskiego. Warszawa za tydzień była wolna, a stąd już słaliśmy pozdrowienia. Tak, pozdrowienia, bo liczono, że również uda się rozbroić wojska niemieckie znajdujące się na terenie Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego. W tych dniach, 4 listopada, zaczyna się rozbrajanie Austriaków, ale uwaga, na terytorium Królestwa Polskiego, część południowa, tam gdzie były rządy austriackie, Generalne Gubernatorstwo Lubelskie, bez problemu, podobnie jak w Galicji. Natomiast z Niemcami był większy problem, dlatego dopiero rozstrzygający jest przyjazd 10 listopada z Magdeburga Piłsudskiego, a następnie jego negocjacje z rewolucyjnymi oddziałami niemieckimi, które wywiesiły na zamku Królestwa w Warszawie czerwone flagi, ale jednocześnie chciały negocjować i negocjacje prowadzone przez Piłsudskiego, jego przyjaciela, doprowadziły do podpisania porozumienia, które przewidywało, że Niemcy, żołnierze niemieccy przekażą broń, łącznie z karabinami maszynowymi, na granicy polsko-niemieckiej. I tak się stało. Tak się stało, składano broń, jechali do swoich rodzin już bez broni. Potem był 11 listopada, w Krakowie to się już coraz bardziej tutaj oswajano i rządzono się po swojemu. Czy był taki moment, powiedzmy na koniec, że Kraków mógł pełnić rolę stolicy nowej po tej okresie zaborów? Kraków pełnił rolę stolicy politycznej w pierwszych miesiącach roku 14 i jeszcze ewentualnie można mówić o pierwszych miesiącach roku 15. Pierwsze miesiące 14 roku są przygotowania do czynu zbrojnego, później mamy jesień, legiony. Tu jest cała polityka. Tu również przyjeżdżają do Krakowa politycy z Królestwa, ponieważ tam nie bardzo mogli w czasach rosyjskich prowadzić swojej własnej polityki. Tu układają się z polskimi lojalistami, trialistami na temat przyszłego połączenia Galicji i Królestwa w ten trzeci człon państwa Habsburskiego w Austro-Węgry-Polskę. Dlatego później tą stolicą polityczną staje się Warszawa, na pewno po akcji 5 listopada. Natomiast Kraków był małym, skromnym miastem. Cieszył się z tego, że Austriacy opuścili miasto i co jest bardzo ważne dla mieszkańców Krakowa, jego biznesu, że twierdza krakowska przechodzi do historii. A to był olbrzymi problem dla miasta. Twierdza hamowała rozwój ekonomiczny, rozwój cywilizacyjny, rozwój przestrzenny i od 17 roku jest twierdza faktycznie w zawieszeniu, ona nie funkcjonuje, nie spełnia tej roli i to jest olbrzymia szansa dla miasta. Kraków się z tego cieszył, a nie, że będzie stolicą. Ten temat w ogóle nie istniał. I dalej się nie cieszymy razem z tymi, co śpiewają o tym za chwilę, że tam ta stolica jest w Warszawie, nie przenoście nam. I tak nie zostanie. Panie profesorze, powinniśmy bardzo świętować to święto, tą niepodległość. Jak powinniśmy świętować? Iść tylko na spacer, czy coś więcej? Przede wszystkim świętując, przypominamy o wadze własnego państwa. Przez cały okres międzywojenny, niezależnie od różnic politycznych, które istniały między poszczególnymi stronnictwami, ludzie uważali powszechnie: państwo jest wartością, szanujmy państwo. Państwo musi być silne, odpowiedzialne, muszą być władze cywilne i wojskowe wynagradzane. Przed wojną w związku z tym urzędnicy, nawet na poczcie pracujący, w telegrafie, Polskie Koleje Państwowe, bardzo dobrze zarabiali, znacznie lepiej niż inni, dlatego żeby państwo miało autorytet wobec mieszkańców, w tym również obcych narodowo, obcych wyznaniowo. I ta polityka się jakoś spełniła. Wolny Kraków, śle pozdrowienia Warszawie, tam ślemy dzisiaj z Krakowa. Razem z profesorem Chwalbą serdecznie panu dziękuję za wizytę w studio. Ja również dziękuję serdecznie. I żegnamy się. Dobranoc. Dobranoc z Krakowa.